atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan.